حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، ما من شین یقربکم الی الجنت و یبعدکم من النار الا ما فعلتم، جو چیز تم کو جنت کے قریب کرنے والی ہے اور دوزخ سے بچانے والی ہے وہ سب میں نے بتلا دی ہیں، تم سب بتلا دی ہیں، کوئی چیز نہیں رہنے دی. اب اگر تم کفر کرتے ہو تو کیا دلیل ہے تمہارے پاس کفر کرنے؟ یہ بات اور یہ تمام تصرفات کی عقیدے بیان ہو گئے. عالی اللہ نے پیدا کیا وہی پیدا کرتا ہے، موت بھی وہی تاری کرتا ہے، یہ ہوئی وجہ نہیں، پھر زندہ بھی وہی کرے گا. اب قرآن میں یہ عقائد ہیں، بنیادی عقائد ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. دفن کرتے وقت بھی یہ تعلیم ہے، اس نے حسین دی یہ آیت پڑھنی چاہیے مٹی ڈالتے وقت، قبر میں داخل کرو تو کہو بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ وعلی ملت رسول اللہ. لوگ زور زور سے کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، کلمہ بے شک ٹھیک چیز ہے لیکن یہاں کی تعلیم اور ہے. قبر میں داخل کرو بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، یہ کہہ کر قبر میں داخل کرو. اور مٹی ڈالتے وقت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، کسی مٹی سے پیدا کیا اسی میں ہم لوٹاتے ہیں تم کو، اسی سے دوبارہ اٹھائیں گے، الیہ ترجعون. یہ سب عقیدے ہیں، بنیادی عقیدے ہیں. پھر یہ رد ہو گیا، او بدو ربکم کیف تکفرون، کس دلیل سے تم کفر کرتے ہیں؟ خدا کے ساتھ اس کی عبادت میں، اس کی صفت میں دوسروں کو کیسے شریک کرتے ہیں؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کسی نے زندگی بخشی ہے، نعمتیں بخشی ہیں، وجود بخشا ہے، صلاحیتیں بخشی ہیں، کیا چیز بخشی ہے کسی؟ وہ تو اللہ ہی ہے. پھر آگے انعامات دوسرے، اشارتاً اجمالی شکل میں والذی، خدا کی ذات تو وہ مہربان رحیم کریم ذات ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر جتنی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے بنائی. آگے آسمان کا بھی ذکر آتا ہے، تمام چیزیں جو زمین میں تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے. ہر چیز، غذا ہے، لباس ہے، پانی ہے، درخت ہیں، نباتات ہیں، خوشبوئیں ہیں، کئی چیز آلات ہیں جو نیک بختی اور کمال حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، اور کئی چیزیں بالواسطہ فائدہ پہنچانے والے. ہاں، موزی جانور بھی پیدا کیے ہیں خدا تعالی نے، لیکن ان میں بھی تمہارا فائدہ ہے. زہریلے جانور جو ہیں ان کا زہر بھی بعض اوقات تریاق کا کام دیتا ہے، بالواسطہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے. مکھیاں اللہ نے پیدا کی ہیں، انسان سب بڑے تنگ ہو جاتے ہیں بعض موسم میں، آج کل بھی یہ مکھیوں کا بڑا زور ہوگا اگلے مہینے میں، لیکن مکھیوں کو بھی خدا تعالی نے انسان، اگر یہ مکھی نہ ہوتی تو غلاظت ہر وقت جراثیم پھیلا پھیلا کر انسانوں کے لیے طرح طرح کی بیماریوں کرے. اور مکھیاں تو احسان کرتی ہیں، اب غلاظت کوئی چاٹ چوٹ جاتی ہیں اور انسانوں کو بیماریوں سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہیں. کئی قسم کے چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے تمام کی تمام انسان کے فائدے، زمین اور زمین کی تمام چیزیں اور آسمان اور آسمانی کرے سب انسان کے لیے اللہ نے بنائے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جہاں تخلیق کا ذکر ہے کہ مٹی کو خدا نے ہفتے کے دن پیدا کیا اور جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد آدم کی تخلیق ہوئی، یہ تمام چیزیں سب پہلے پیدا کر دی گئی. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عزل میں اللہ جانتا تھا کہ نوع انسانی کی مصلحت فرشتوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، خدا نے کروڑہ ارب ہا سال انسان کی پیدائش سے پہلے ہی فرشتوں کو پیدا کیا. جبرائیل اور میکائیل، ملائے اعلی کے فرشتے اور مقرب فرشتے، ملائے سافل کے فرشتے، فضائی ہوائی فرشتے، تمام بنی نوع انسان کی مصلحت کے لیے تاکہ انسان درجہ کمال تک پہنچ سکے، اس لیے پیدا کیا ان کو اللہ تعالیٰ. تو تمام چیزیں اللہ نے، موت بھی پیدا کی ہے، تو موت سے انسان عبرت حاصل کرنے کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. موت جو ہے حالانکہ بڑی خطرناک چیز ہے، لیکن انسانوں کی عبرت کا سامان. سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے کہ بادشاہ اور وزیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو بادشاہ کہنے لگے کہ کاش اگر یہ موت نہ بودے کہ خوش بودے، یہ موت اگر نہ ہوتی تو کیا اچھا ہوتا، ہم ہمیشہ بادشاہ ہی کرتے. تو وزیر صاحب دانا تھے، کہنے لگے اگر موت نہ بودے ان سلطنت بطورا کہہ رسی دے، اگر موت نہ ہوتی تو تم تک یہ بادشاہی کہاں پہنچتی. اب موت کی ذریعہ ہے کہ تم تک یہ بادشاہی پہنچی ہے، ورنہ جس کے پاس ہوتی وہی بادشاہ ہوتا. تو موت سے انسان عبرت حاصل کرتا ہے، تو یہ بھی مفید ہے انسان کے لیے. تمام چیزیں اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے. ایک اور مسئلہ بھی فقہاء کرام یہاں سے ذکر کرتے ہیں، محدثین بھی بیان کرتے ہیں، اصل چیزوں میں اباحت ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب چیزیں تمہاری ہیں. تو معلوم ہوا کہ اصل چیزوں میں اباحت ہے. ہاں جہاں کوئی دلیل آئے گی تو اس سے اس چیز کی حرمت ثابت ہوگی. ہر جانور ہیں، کوئی چیز ہے، پھل ہے، سب وہ جائز ہیں، انسان کے لیے مباح ہیں. ہاں جہاں دلیل آ جائے گی کہ ہاں خنزیر نہیں کھانا، مردار نہیں کھانا، فلاں قسم کا جانور نہیں کھانا، وہ حرام ہوں گے، ورنہ سب چیزیں حلال ہوں مباح ہوں گی. اصل چیزوں کے اندر کے باہر کہ اللہ نے ان کی وضع ہی ایسی ہے کہ ان کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا. ہاں اوپر سے دلیل اگر آ گئی کہ ہاں اس چیز کو نہیں استعمال کرنا، وہ حرام ہو جائے. اس میں کوئی روحانی یا جسمانی قباحت ہوگی، اس لیے اس کی حرمت کا قانون آ گیا، ورنہ سب چیزیں مباح. سب چیزیں مباح ہیں تو دوسرا سوال ہوتا ہے کہ پھر ہر آدمی ہر چیز کو استعمال کرے، اس کے لیے پھر ضابطہ مقرر کیا. یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر چیز کو استعمال، ہر حالت میں استعمال کرنے لگ جائے، نہیں، اس کے لیے پھر قبضہ اور ملکیت کا قانون بھی خدا نے رکھا. یہ فطری بات، ورنہ تنازع ہوتا، جھگڑا ہوتا. ایک عورت کو ایک آدمی برج سکتا ہے، دوسرا آدمی نہیں استعمال کر سکتا ہوتا. کیوں؟ ایک قانون بھی آ گیا ہے، قبضہ، تصرف، نکاح وغیرہ. اب زمین ہر جگہ کوئی آدمی جائے، جب چاہے کہ مطلب میں اس پر تصرف کرنے لگ جاؤں، نہیں کر سکتا. دیکھا جائے گا کہ پہلا قبضہ کس کا ہے، کسی کو وراثت میں ملی ہے، عطیے کے طور پر ملی ہے، کس قانون سے ملی ہے، اس کے مطابق پھر وہ بات چلے گی. اس شریعت میں یہی چیزیں بتلائی جاتی ہیں. فرمایا دیکھو، اس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کی سب چیزوں کو پیدا کیا. زمین کی تخلیق اور اس کا مادہ پہلے پیدا ہوا ہے. ثم استوى، پھر ارادہ فرمایا اس نے آسمان، پھر برابر کیا ان آسمانوں کو، سات آسمان. یہ سات آسمان اوپر نیچے ہیں، طے بتائے ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک کتنی مسافت ہے جتنا زمین سے آسمان، ہر آسمان کی دبازت بھی اتنی ہے، 500 سال کی مسافت جتنی ہوتی ہے، اتنی مسافت ہے سات آسمان. اور یہ یونانی فلکیات والے 9 آسمان کہتے ہیں، وہ بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ عرش اور کرسی کو بھی شمار کر لیتے ہیں، تو 9 بن جائیں گے. 9 کہہ لو، کوئی بات نہیں، عرش الگ ہے، کرسی الگ ہے، وہ دونوں الگ ہیں، وہ سب آسمانوں سے زیادہ وسیع ہیں. اور ذات خداوندی ان تمام چیزوں سے وراء الورا ہے. عرش پر اس کی تجلی واقع ہوتی ہے، جس کو شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ تجلی اعظم کہتے ہیں. اس سے تمام عرش رنگین ہوتا ہے، پھر تمام کائنات رنگین ہوتی ہے، تمام نیچے اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ سکیم طے ہوتی ہے، پھر واپس پلٹ کر جاتی ہے. فرمایا وہوا بکل شین علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. علیم کل وہی ہے اور کوئی نہیں. عبادت صرف اس کی ہونی چاہیے جو علیم کل ہو، جو قادر مطلق ہو، جس کی یہ قدرت کے نمونے بتلا. ان اللہ علی کل شئ قدیر، پہلے پھر جو خالق ہے جو رب ہے، الہ بھی وہی ہوگا، الہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہ تمام صفات بھی بیان کر دی، جس کی یہ صفت ہوگی کہ ہر چیز کو جاننے والا، ہر ذرے ذرے کو جاننے والا محیط علم صرف خدا کا ہے، نہ جبرائیل کا ہے، نہ فرشتوں کا ہے، نہ نبیوں کا ہے، نہ ولیوں کا ہے، نہ کسی کا ہے، علم محیط سوائے خدا کے نہیں ہے. اس واسطے معبود برحق بھی صرف خدا کی ذات ہے، قادر مطلق بھی اور کوئی نہیں ہے. یہ صفات جس طرح قرآن میں بیان ہوئی، ایسا انجیل میں بھی بیان ہوئی، تورات میں بھی بیان ہوئی، خدا کی پہچان کی، ان لوگوں نے خراب کیا ان کو اور بگاڑ دیا دین کو، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں یہ سب بیان فرمایا. تو خدا کی عبادت کیوں کریں؟ کیونکہ رب ہے وہ، خالق ہے وہ، علیم کل ہے وہ، قادر مطلق ہے وہ، لہذا عبادت اسی کی ہو سکتی ہے. نافع اور ضار ہے وہ، یہی تصور ہر وقت، خدا کے سوا کوئی غائبانہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی فریاد سن سکتا ہے، نہ کوئی بگڑی بنا سکتا ہے، نہ کسی کو تفصیل سے پتا ہے کہ اس کو کیا تکلیف ہے، اس کی کیا پریشانی ہے، تو علیم کل کوئی نہیں. تو ان آیتوں کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، یا ایھا الذین، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو. کیسے کفر کرتے ہو؟ خدا نے تم کو وجود کی نعمت بخشی، حیات بخشی، موت کا تاریخ کرنا اسی کے قبضے میں ہے، پھر زندہ کرنا اسی کا کام ہے، محاسبہ کرنا بھی اسی کا کام ہے، سب سے محاسبہ کرے گا. خدا نے تم کو دیکھو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، زمین کی تمام نعمتیں تمہارے فائدے کے لیے، دوسری جگہ متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے خدا نے، اور مویشی تمہارے خادم ہیں، ان کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا. اور حدیث میں بتلا دیا ہے کہ تمام دنیا تمہارے لیے پیدا کی، خلق دنیا لکم وخلقتم للآخرہ، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا کہ تم خدا کی عبادت کرو، تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا ہیں، تم کو اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی عبادت کے لیے خدا نے پیدا کی. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن کی شہادت ہے. پھر اس نے آسمان کا پیدا کرنا، قرآن میں موجود ہے، زمین کا مادہ پہلے پیدا کیا، پھر آسمان دخان کی شکل میں تھا اس کو برابر کیا، پھر زمین کا پھیلاؤ بعد میں، والارض بعد ذالک دخا، اے پھیلاؤ زمین کا بعد میں ہوئے، لیکن مادہ تخلیق پہلے ہوا ہے، آسمان دخان کی شکل میں تھے، خدا نے ان کو برابر کیا. زمین کا مادہ کثیف ہے، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تفہیمات الہیہ میں فرماتے ہیں آسمان بھی عنصری ہے، جیسا یہ زمین کے عناصر ہیں، ایلیمنٹس ہیں، تمام عناصر ہیں، اسی طریقے سے آسمان کی ساخت کے بھی عناصر ہیں، مگر زمینی عناصر سے لطیف ہیں وہ، اسی لیے وہاں شفافیت نظر آ رہی ہے، وہ لطیف ہیں، اور جتنی لطافت جس میں زیادہ ہوتی ہے اتنی اس پاور بھی زیادہ ہوتی ہے، ہر روح کے اندر کتنی لطافت ہے اس کے اندر قوت بھی زیادہ، جتنی کثافت ہے اس کے اندر پھر کمزوری اور ضعف پیدا ہوتا ہے. فرمایا وہ ہوا بکل شئ علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قال ربک انی وإذ قال ربک للملائکۃ، اور اس وقت کو اپنے خیال میں لاؤ جب کہ فرمایا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے، تحقیق میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، نائب جانشین. قالو، کہا فرشتوں نے، عرض کیا فرشتوں نے، اتجعل فیہا، کیا بنائے گا تو اس زمین میں، من یفسد فیہا، جو فساد کریں گے زمین میں، ویسفک الدماء، اور خون کو بہائیں گے، ونحن نسبح، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس لك، اور تیری تنزیح کرتے ہیں. قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے سکھلائے آدم علیہ السلام کو نام سب، پھر پیش کیا ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے، فرمایا بتلاؤ مجھ کو نام ان چیزوں کے اگر تم سچے ہو. قالو، فرشتوں نے عرض کیا، پاک ہے تیری ذات، ہم کو علم نہیں ہے مگر وہ جو تو نے ہم کو سکھلایا، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے آدم بتلا دے ان کو نام ان چیزوں کے. بس جب بتلائے آدم علیہ السلام نے ان کو نام ان چیزوں کے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں پوشیدہ باتیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جس چیز کو تم پوشیدہ ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم پوشیدہ رکھتے ہو. پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے چاروں مسائل ذکر فرمائے، توحید، رسالت، قرآن کریم پر ایمان لانا اور اس کی حقانیت، اور معاد یعنی قیامت، اور پھر رسالت کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں جو لوگ شک کرنے والے تھے ان کا رد بھی فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا ذکر فرمایا، اور ان انعامات کا تذکرہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائے ہیں. تو زیادہ تر انعامات وہ تھے جو مادی انعامات تھے. مادی انعامات کا ذکر تھا، انسان کا وجود ہے، زمین اور آسمان ہے، زمین کی تمام چیزیں ہیں، اور مختلف قسم کی روزی کی چیزیں ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، پانی ہے، اور یہ ساری چیزیں مادی نعمتیں ہیں. ان مادی انعامات کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہیں. اب یہاں اس رکوع میں تخلیق آدم کا ذکر ہے، گویا کہ روحانی اور نفسانی نعمتوں کا ذکر اللہ نے فرمایا. ساری جو پہلے رکوع میں ذکر کی گئی وہ مادی نعمتیں، اب روحانی اور نفسانی نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ ہی آدم علیہ السلام کی تخلیق اور عرضی خلافت کا ذکر ہے. یہ بھی اہم ترین مسائل میں سے ہے، خلافت عرضی، آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کو زمین میں خلیفہ مقرر کرنا. یہی خلافت جو ہے یہ نفسانی اور روحانی نعمتوں میں اونچے درجے کی نعمت ہے جو بنی نوع انسان کو اللہ نے عطا فرمائی. یہ باقی نعمتیں تو مادی نعمتیں تھیں، مگر یہ نعمت جو ہے یہ روحانی نعمت ہے، یہ بلند نعمت ہے، نفسانی نعمت مادی کے مقابلے میں کہہ سکتے ہیں اس کو، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور آدم علیہ السلام کی تخلیق سے اس کو ذکر کیا ہے اور بنیاد اسی کو قرار دیا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ مقرر کرنا، یہ پھر خلافت کا قانون بھی ساتھ سمجھایا گیا، بالکل پہلی اور بنیادی بات کہ آدم کی تخلیق اللہ تعالی نے بطور خلیفہ کے فرمائی، خلیفہ، پھر یہ خلافت بنی نوع انسان کے اندر رکھ دی، یہ خلافت کا مسئلہ جو ہے وہ بھی اسی سے واضح ہوتا ہے، اور اہم مسئلہ ہے اور یہ اونچی نعمت ہے، مادی نعمتوں سے بلند نعمت ہے، اسی لیے احادیث میں اس کا ذکر ہے، قرآن کی آیات مبارکہ سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ دنیا کی منزل کو طے کرنے کے بعد، حشر نشر کا سلسلہ طے کرنے کے بعد جو لوگ جنت تک پہنچیں گے تو جنت میں ہر انسان بادشاہ ہوگا، ہر انسان بادشاہ ہوگا، اور دنیا میں تو بادشاہی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں میں اکا دکا آدمی جس کو حکومت نصیب ہوتی ہے، مگر جنت کا ہر آدمی بادشاہ ہوگا، اس کا وہی اعزاز ہوگا، بلکہ دنیا میں کسی بادشاہ کا وہ اعزاز نہیں ہوگا، وہ آرام نہیں ہوگا، وہ اس کے نوکر چاکر خادم نہیں ہوں گے، اس کے راحت کے سامان نہیں ہوں گے، جو جنت میں ہر ایک ادنا سے ادنا انسان کو نصیب ہوگا۔ تو یہ خلافت جو ہے یہ اونچی نعمت ہے، آدم کی تخلیق ہی خلافت کے مقصد کے لیے ہوئی ہے۔ تو اب یہ خلافت کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے اور یہ روحانی نعمتوں میں ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے وہ اذ قالا، اذ اور قالا کی ترکیب، یہ اس بات کو ذرا اپنے دھیان میں لاؤ، غور کرو، یاد کرو اس بات کو کہ جب تیرے پروردگار نے فرشتوں کے سامنے فرمایا، یہ آدم کی تخلیق کے دور کا ذکر ہے، دوسرے دوروں کا حال ہم نہیں جانتے، کسی کو خواب میں بھی معلوم نہیں کتنے دور گزرے ہیں، یہ جو دور ہے یہ آدم علیہ السلام کا دور ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفہیمات الہیہ میں فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے شاہ محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابقات میں اشارتاً ذکر کیا ہے کہ ایک حکیم انسان کا کمال یہ ہے کہ ایک دور کی بات کو ابتدا سے انتہا تک سمجھ لے، ایک دانا آدمی اور حکیم آدمی وہ، یہ امام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، یہ شاہ عبدالعزیز شاہ اسماعیل شہید، خود ان کے جد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ حکمائے امت، یہ آخری دور کے حکما، پہلے بڑے بڑے حکما گزرے ہیں۔ تو حکیم آدمی کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک دور کو ابتدا سے انتہا تک سمجھ لے، ہم جس دور کے اندر ہیں یہ آدم کا دور کہلاتا ہے۔ تو امام ابن کثیر نے جو کتاب تاریخ کی لکھی ہے، امام ابن کثیر بڑے پائے کے محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، یہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، یہ آٹھویں صدی میں گزرے، انہوں نے بخاری کی شرح بھی لکھی ہے، اصول حدیث پر بھی کتابیں لکھی ہیں، اور تفسیر میں مشہور ان کی کتاب یہ ابن کثیر جو مختصر ہے، چار جلدوں میں ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بہت کافی مواد تفسیر کا اکٹھا کیا، انہوں نے ایک تاریخ کی کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام رکھا ہے البدایہ و النہایہ، ابتدا سے لے کر اپنے دور تک کے تمام زمانوں کی تاریخ لکھی ہے. سب سے زیادہ مستند تاریخ ہوئی ہے. وہ روایت کے اعتبار سے نقل کرتے ہیں، صحیح غلط روایتوں کی پرکھ بھی کرتے ہیں. ابن خلدون نے بھی تاریخ لکھی ہے، ابن جریر نے بھی، اور بھی بے شمار مورخ ہیں جنہوں نے لکھی ہیں، سینکڑوں ہزاروں تاریخیں لکھی ہوئی، مگر سب سے زیادہ مستند تاریخ ابن کثیر کی ہے. یہ 14 جلدوں میں ہے تاریخ اپنے دور تک، آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے دور تک کی تاریخ لکھی. پہلی جلد کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر بھی کئی دور گزرے. مثلا ایک قوم یا افراد یا اشخاص ایسے تھے ان کو ہن کہتے تھے، ہن کا دور بھی گزرا ہے. پھر بن تھے، بن کا دور بھی گزرا ہے. اور پھر جن تھے، جن کا دور بھی گزرا ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اس زمین پر یہ جنات کا دور دورہ تھا. انہوں نے فسادات شروع کیے، ایک دوسرے کو مارنا، جیسا آج کل انسانوں کا آپ سمجھتے ہیں کیا حال ہے، قتل و قتال، لڑائی، فساد، دنگا، ایسا جنات کے اندر. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ یہ زمین پر یہ جنات فساد کرتے ہیں، ان کی سرکو بھی کرو. فرشتے آئے اور انہوں نے ان جنات کو مارا اور بھگایا جزیروں کے اندر، مختلف پہاڑیوں کے اندر، ایسی جگہوں کے اندر، اور اس زمین کو صاف کیا کہ یہ فساد کرتے ہیں. اس کے 2000 سال کے بعد پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ پیش آتا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. یہ ہن اور بن اور جن کا دور، جن کا تو قرآن میں عام طور پر بھی ملتا ہے، مگر باقی یہ تاریخی روایتیں ہیں. یہ ادوار گزرے، اس سے پہلے کتنے دور گزرے ہیں ان کو اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جان سکتا. ہمارا دور جو ہے یہ آدمیت کا دور ہے، آدم علیہ السلام کا دور جس کے اندر ہم. تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس دور سے پہلے کوئی دور نہیں تھا، نہیں، بہت سے دور تھے، اس کو کوئی اللہ تعالی کے سوا نہیں جانتا اس کی تفصیلات. جب آدم علیہ السلام کا دور آیا تو پھر جنات کو یہاں سے ہٹایا گیا، یہ فساد کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالی نے آدم کی تخلیق فرمائی. تو فرمایا اس بات کو اپنے دھیان میں لاؤ ذرا، جب تیرے پروردگار نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، دوسری آیتوں میں ہے انی خالق من تین بشرن، میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں. جنات کا مادہ تو والجان خلقنا من قبل من نار السموم، آگ سے، ان کا عنصر جو ہے، جنات کا عنصر جو ہے وہ آگ ہے اور ہوا ہے. اور آدم کا جو مادہ ہے، تخلیق ہے، وہ خاکی ہے، اور تمام عناصر ہیں اس کے اندر، جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں خارجی دنیا میں، جتنے عناصر پائے جاتے ہیں وہ آدم کے وجود میں موجود ہیں. آدم کی تخلیق پیچیدہ ہے سب چیزوں سے، باقیوں کی سادہ. فرشتے ایک خاص نوری مادے سے پیدا کیے گئے ہیں. درجہ اول کے فرشتے، درجہ دوم کے، درجہ سوم فرشتوں کے، درجہ اول سے لے کر یہ زمین پر جو فرشتے رہتے ہیں، یہ ساتواں درجہ بنتا ہے. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے عالی درجہ ملائے اعلیٰ کا ہوتا ہے. وہ حاملین عرش، پھر حافین حول العرش، پھر حضیرت القدس کے فرشتے، پھر آسمانوں کے فرشتے، پھر فضائی فرشتے، پھر ہوائی فرشتے اور پھر عرضی فرشتے. ساتواں طبقہ ہوتا ہے یہاں تک, سات طبقات. حجت اللہ البالغہ میں چار ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرشتوں کا مادہ تخلیق ایسا ہی تھا جیسا کہ وہ آگ جو موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر ہوئی تھی اور طور پر جب سفر میں جا رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تھی ایک درخت پر آگ ظاہر ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے تھے, بیوی بیمار تھی, حاملہ تھی, راستے میں زچگی کی تکلیف بھی شروع ہو گئی, بھیڑ بکریاں ساتھ تھی, اندھیرا تھا رات کا. وہ سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے, اشارتاً بعض باتوں کی طرف اشارہ ہے, بعض تصریح سے موجود. آگ لینے کے لیے گئے تھے, وہ آگ درخت پر ظاہر ہوئی تھی. وہ حجاب نوری تھا یا حجاب ناری تھا, وہ آگ نہیں تھی. کیوں آگ کا خاصا جلانا ہے, فنا کرنا ہے, اور وہ جس جس قدر بھڑکتی جاتی تھی درخت کے پتے اور شاداب ہوتے جاتے تھے اور چمکتے جاتے تھے. وہ جو مادہ ہے اس قسم کا مادہ ہے جس سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا, ایسا نوری مادہ ہیں سب مادی, مادہ ہی ہے وہ. اس سے اللہ تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا, ان کے اندر روحیں ڈالی, مقدس روح ہیں. فرشتوں میں بھی ایسے ہی روح ہے جیسا انسان کے اندر, ایک جسم ہے, مادی جسم ہے, ایک روح ہے, ایسے ہی فرشتوں کے اندر بھی, ایسے ہی شیاطین کے اندر بھی ہے. ان کا مادہ تخلیق جو ہے نہایت ہی گندا اور غلیظ ہوتا ہے, جیسا آپ نے فرمایا جیسا سنڈاس ہوتا ہے, اور اس کے اندر بھی پھر جب وہ بہت زیادہ بدبو اٹھتی ہے اور وہ بخار اٹھتا ہے, اس قسم کا مادہ ہے شیاطین کی تخلیق. اس مادے سے اللہ نے ان کو پیدا کیا. اور جنات جو ہیں عام طور پر جنات کا مادہ ہے تخلیق وہ ناری فرمایا. نار کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں, ہوا بھی ہوتی ہے, گیس بھی ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ اس کے اندر تپش والا مادہ بھی ہوتا ہے. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے عناصر سے فرمائی ہے, انی خالق من تینن بشرن. یہاں فرمایا کہ اللہ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا فرشتوں کے سامنے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اس لفظ میں ساری حقیقت ہوتی ہے. آدم کی تخلیق مستقل نہیں ہے بلکہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے, یہاں سے خلافت کا مسئلہ چلتا ہے. آدم خلیفۃ اللہ ہے فی الارض, اور اس کے بعد اللہ نے اس خلافت کا حکم دیا زمین. یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض, داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے کہا داؤد ہم نے تم کو خلیفہ بنایا. خلیفے کا دو معنی قرآن میں موجود ہے, ایک جیسا آدم علیہ السلام کے سلسلے میں خلیفہ نائب کو کہتے ہیں, ایک خلیفہ یخلق دوسرے کے پیچھے آنے والا, نیابت کرنے والا. تو اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہو الذی جعلکم, اللہ وہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا. پھر یہ بھی الفاظ ہیں یخلق بعضکم بعضا, تم میں سے بعض بعض کے جانشین آتے. اب بیٹا باپ کا جانشین ہے اس کا خلیفہ ہے, پوتا اس کا خلیفہ ہوگا, ایسا ہی بعض بعض کے نائب. ہو الذی جعلکم خلفاء فی الارض, خدا کی ذات وہ ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے بعض بعض کی جگہ پر آتے. اور دوسرا معنی یہ جیسا کہ یہاں متبادر ہے, یہ لفظ یہی بتلاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفے اور اپنے نائب کے طور پر زمین میں پیدا کیا, خدا کی نیابت انجام دینے والا. اصل بادشاہی تو وہی ہے جو عالم بالا کی ہے اور خدا کی ہے, اور باقی مخلوق جو ہے وہ جانشین اور نائب ہونے کی حیثیت کی صلاحیت نہیں رکھتی. صرف آدم کو اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے, نو انسانی کو کہ یہ اس کی صلاحیت رکھتی بطور نائب. اس واسطے یہ خلیفہ کا معنی نائب، خدا تعالی کا نائب. نائب کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کو نہیں چلاتا، جس کی نیابت کرتا ہے اس کی بات کو چلاتا ہے. یہی معنی ہے خلافت کا. اسلام میں جو ہے یہ خلافت کا ہے نظام. اللہ نے جو سورہ نور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا، جس کو پورا کیا گیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کوئی خلافت کا نیابت، ملوکیت، ڈکٹیٹرشپ، یہ کوئی چیز نہیں، یہ اس کا غلط ہے. بلکہ اصل جو نظام وہ خلافت کا نظام بھی، یہ اپنی چیز نہیں، ہم تو نائب ہیں، اس کے احکام کو چلانے والے ہیں. خلافت اسی لیے یہ خلافت کا سلسلہ، یہ اس کو اپنا ایک خلیفہ منتخب کرنا، اس کو سوائے ایک فرقے کے خارجی فرقہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہو گیا تھا، اس فرقے کے علاوہ وہ کہتا ہے کوئی نہیں چاہیے، اللہ ہی کی حکومت ہے، کوئی انسان مطلب ہے، کوئی نائب وغیرہ نہیں ہے، کچھ نہیں، وہ انارکسٹ ہیں خارجی، وہ غلط ہیں. باقی تمام فرقے اس پر متفق ہیں کہ خلیفہ کوئی نہ کوئی منتخب کرنا چاہیے. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں واجب ہے خلیفہ کا منتخب کرنا، پھر وجوب کا درجہ رکھ سکتا. شیعہ کا مذہب بھی باطل ہے کہ وہ خلیفہ یا جس کو وہ حاکم تصور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ معصوم ہوتا ہے اور اللہ کی جانب سے مقرر ہوتا ہے، یہ بھی باطل ہے نظریہ. بلکہ اہل سنت اور اہل حق کا جو نظریہ ہے، اس کو منسوس نہیں کیا گیا، مقرر نہیں کیا گیا، بلکہ جماعت پر چھوڑا گیا ہے کہ جماعت اس کو منتخب کرے، اور واجب ہے. بغیر خلیفے اور حاکم کے انتظام درست نہیں ہوگا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک سے اور قرآن کی تعلیم کی وجہ سے صحابہ کرام اس بات کو خوب سمجھتے تھے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کو دفن کرنے سے پہلے یہ مسئلہ طے کیا گیا. ترمذی شریف کی روایت میں صاف ہے کہ اگر یہ مسئلہ طے نہ کیا جاتا تو جو اختلافات تھے وہ کس طرح ختم ہوتے. حضور کی وفات کے بارے میں بھی اختلاف ہو گیا تو جو خلیفۃ المومنین تھا، حضور کا جو جانشین تھا، اس نے اس مسئلے کو ختم کیا، اس کا میرے پاس اس کا علم ہے. حضور کے دفن کرنے کے بارے میں بھی جھگڑا اٹھا تھا، حضور کو کہاں دفن کرنا ہے، کسی نے کہا تھا بیت المقدس لے جائیں گے، کوئی گروہ کہتا تھا نہیں مکے لے جائیں گے جہاں سے ہجرت. تو خلیفۃ المسلمین ابو بکر نے کہا میرے پاس اس کا علم موجود ہے، کیوں جھگڑتے ہو؟ میں نے حضور کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ وہی جگہ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کو وہیں دفن کیا جائے. حضور کے تمام معاملات کے بارے میں خلیفہ تو صحابہ کرام نے، وہ بڑے سمجھدار تھے، اس لیے انہوں نے پہلے یہ مسئلہ طے کر لیا، خلیفہ بنا، اس کے حکم کے مطابق ساری باتیں طے ہوئی. باقی یہ ہے کہ یہ جماعت پر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ مقرر ہے. قرآن میں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر نہیں فرمایا کہ یہ خلیفہ ہوگا یہ ہوگا. ہاں اشارتاً بات سمجھا دی گئی تھی کہ یا باللہ والمومنون الا ابا بکر، میرے بعد بھائی اللہ تعالی بھی انکار کریں گے کہ ابو بکر کے سوا کوئی نہیں ہونا چاہیے خلیفہ، اور مومن بھی اس کے سوا کسی بات کو نہیں برداشت کریں. اشارتاً کہہ دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے بعد ابو بکر کو خلیفہ بنانا. اور پھر اگر ایک خلیفہ بہترین آدمی کا انتخاب کر دے، جیسا کہ ابو بکر صدیق نے اپنی جانب سے عمر کا انتخاب کر کے خط لکھ کر دے دیا کہ جا کر کے لوگوں کے سامنے پڑھ دینا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. حضرت عمر نے بہترین آدمی جو تھے ان کی شورا، چھ آدمیوں کی شورا، فرمایا یہ چھ آدمی وہ ہیں کہ جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے تھے ان سے بڑے راضی تھے، یہ طے کریں گے خلافت کا معاملہ. انہوں نے طے کیا ہے کہ حضرت عثمان کو منتخب کر لیا، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ غلبہ پا کر کوئی آدمی حکومت حاصل کر لے. کہتے ہیں کہ غلبہ پانے والا بھی اگر شریعت کے حکام کو جاری کرے گا اس کی اطاعت بھی ضروری ہوگی، اگر شریعت کے حکام جاری نہیں کرے گا وہ کسی کی اطاعت بھی نہیں. غلبہ پانے کے اندر اب تو تغلب کی صورتیں بعد میں آتی رہی ہیں جتنی بھی، جس نے غلبہ پا لیا اگر شریعت کے حکام جاری کرتے ٹھیک ہے، اس کی اطاعت ضروری ہے ورنہ نہیں. تو معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو بطور نائب کے یعنی خدا کے احکام زمین میں نافذ کرنے والا، اسی کو خلیفہ کہتے ہیں. اور یہی خلافت آگے اس کی نسل میں رکھی گئی. ملوکیت، امپیریلزم، شہنشاہیت، ڈکٹیٹرشپ، یہ سب باطل نظام ہے، غلط نظام ہے. اے نظام شورائیت اور خلافت اپنا نہیں ہے، جو احکام ادھر کے ہیں ان کو ہم جاری کریں گے. یہی ہے خلافت، اسی کو کہتے ہیں. تو فرشتوں نے عرض کیا کہ تو بنائے گا اس زمین میں اس کو جو فساد کرتا ہے. یہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ آدم اور اس کی اولاد زمین میں فساد کریں گے؟ کئی توجیحات ہیں. اللہ نے ان کو الہام کیا تھا، ان کو اس کا الہام سے علم ہوا، یا انہوں نے قیاس کیا تھا جنات کی حالات پر، جنات کو دیکھ چکے تھے کہ کیسا انہوں نے فساد کیا، اسی طرح انہوں نے آدم کے بعد. دوسرا یہ ہے کہ خلیفے کے لفظ سے انہوں نے یہ بات سمجھی، کام ان کا ادھر گیا، جو خلیفہ ہوگا وہ حکومت کرے گا اور حکومت کے اندر یہ بات لازمی ہے، خونریزی بھی ہوگی، قتل و قتال بھی ہوگا، یہ چیزیں ہوں گی. زیادہ تر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جنات کے حالات سے قیاس کر کے انہوں نے یہ بات مانی. جنات بھی اسی طریقے سے، آدم جو ہے وہ بھی اگر مٹی سے پیدا ہوا ویسی مخلوق ہوگی، جنات جیسی مخلوق ہوگی، وہ تو لامحالہ فساد کرے گی، خون بہائے گی. اور ہم تیری نسب ہو تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس لک تیری تنزیح کرتے ہیں، پاکیزگی تیری بیان کرتے ہیں. تنزیح کا معنی کہ خدا کی ذات پاک ہے، منزہ ہے تمام عیوب نقائص سے، شریکوں سے، کمزوریوں سے، تمام ان چیزوں سے جو نقص والی ہیں، زوال سے، سب چیزوں سے پاک ہے. اور تسبیح کا معنی پاک ہے خدا کی ذات تمام قسم کے عیوب وغیرہ، اور تمام خوبی کی باتیں خدا کی ذات کے اندر پائی جاتی ہیں. ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری تنزیح کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون،